Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po suplement diety BodyMax. BodyMax łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanym korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj! Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? BodyMax na energię i wzmocnienie. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, grafika 2 giga, RAM 8 giga za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lutego. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. To ma być formalność. Bruksela rozszerzy sankcje dyplomatyczne wobec Rosji. Był jednym z autorów Konstytucji Rzeczpospolitej. Nie żyje profesor Piotr Winczorek. Maturzystka pozywa Centralną Komisję Egzaminacyjną. To precedensowy proces. Lista Rosjan objętych unijnymi sankcjami zostanie rozszerzona. Decyzję podejmą ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów, którzy właśnie rozpoczynają spotkanie w Brukseli. Wydłużenie czarnej listy ma być formalnością, bo kilka dni temu uzgodnili to unijni ambasadorowie. Dopisanych zostanie 19 osób. O tym, co dzieje się na Ukrainie, będzie też mowa w Białym Domu. Prezydent Barack Obama spotyka się dziś z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Angela Merkel spędzi w Białym Domu 4 godziny. Odbędzie rozmowy z Barackiem Obamą, zje z nim roboczy lunch, a potem wspólnie wystąpią na konferencji prasowej. Według oficjalnego komunikatu przywódcy Niemiec i Stanów Zjednoczonych będą rozmawiać o walce z państwem islamskim, Afganistanie, Iranie oraz kwestiach gospodarczych i handlowych. Nie ma jednak wątpliwości, że najważniejszym i najpilniejszym tematem spotkania będzie sytuacja na Ukrainie. Angela Merkel sprzeciwia się rozpoczęciu dostaw broni dla Kijowa, obawiając się zaostrzenia konfliktu. Barack Obama w przeszłości zajmował podobne stanowisko. Jednak ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych i jego doradcy zaczęli rozważać większe wsparcie ukraińskiej armii. O konieczności przyjęcia bardziej konfrontacyjnego kursu wobec Moskwy coraz głośniej mówi się w kongresie. Podczas dzisiejszego spotkania w Białym Domu Angela Merkel poinformuje też Baracka Obamę o przebiegu negocjacji pokojowych z udziałem Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy mówił w Trójce, że to ostatnio rzadki przypadek konsultacji w sprawie Ukrainy między prowadzącymi negocjacje Niemcami i Francją, a Stanami Zjednoczonymi. To jest domniemanie, że Ameryka, taka odwrócenie doktryny Monroe, to znaczy, że Ameryka nie może uczestniczyć w sprawach Europy, w ogóle nie funkcjonuje w tym jako podmiot polityczny NATO. No i jeszcze jedno, kolejny raz przekonujemy się, że funkcja szefa dyplomacji unijnej jest czystą fikcją. Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski podkreśla, że ważne jest to, iż do rozmów w ogóle doszło. To nie jest ważne, kto tam jest, kogo nie ma. Ważne jest, że są siły, które się podjęły, czy państwa, które się podjęły negocjacji i pośrednictwa. Jasne, żeby było lepiej, bo ja cały czas mówię, że ten konflikt należy rozwiązywać poprzez Unię Europejską, także Polska powinna działać przez Unię Europejską, ale jeśli nie można, to nie ma co się obrażać. Financial Times ostrzega, że konflikt na wschodzie Ukrainy, jako starcie sił Kijowa z Moskwą, może rozlać się na cały region. Aby do tego nie dopuścić, Zachód musi zwiększyć pomoc finansową dla Ukrainy i zniechęcić Rosję do dalszej eskalacji wojny. Nie żyje profesor Piotr Winczorek, wybitny konstytucjonalista, jeden z autorów Konstytucji Rzeczpospolitej, zmarł w wieku 71 lat. W latach 1991-93 był członkiem Trybunału Stanu. W latach 1994-98 był członkiem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. W 97 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył profesora Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Bronisław Komorowski w ubiegłym roku nadał mu Krzyż Komandorski tego orderu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie przyglądać się procesowi, który maturzystka wytoczyła Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nastolatka twierdzi, że niesłusznie nie zaliczono jej odpowiedzi na 3 pytania na egzaminie z biologii. Przez to nie dostała się na dzienne studia stomatologiczne, o których marzyła. Jak twierdzi, komisja egzaminacyjna w ten sposób naruszyła jej dobra osobiste. Dlatego zdecydowała się złożyć pozew do sądu. Sprawę pod lupę weźmie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, zapowiada Elżbieta Czysz z fundacji.

Noel Gallagher. 11,5 minuty po godzinie 10. To jest pora na płyty tygodnia. Poniedziałek, nowe płyty. Sama radość. Diana Krall, Wallflower, to płyta popołudniowa. Na tej płycie Diana śpiewa klasyki, piosenki nie tylko amerykańskiej, bo Alone Again to Gilbert O'Sullivan z Irlandii na przykład, ale śpiewa zjawiskowo. Orkiestrą dyryguje David Foster, który jest autorem aranżacji. Jest jedna nowa piosenka napisana specjalnie na tę płytę przez Paula McCartneya. To tak w podzięce za realizację poprzedniej płyty Paula McCartneya przez Diana Krall. Moim zdaniem jest to płyta fantastyczna, tylko że najsmutniejsza płyta świata. W związku z tym po południu będzie Państwu towarzyszyła, ale proszę powalczyć, bo warto. Diana Krall, Wallflower, po południu. A przed południem to jest płyta z cyklu Muszę to mieć natychmiast, czyli Zaraz wracam. Artura Orzecha, składanka 13 utworów. Artur dzieli się swoimi odkryciami w każdą niedzielę między 12 a 14. I jeśli ktoś lubi wiedzieć więcej, co się dzieje w muzyce, co będzie, co wychodzi, co się pojawi na rynku, jeśli lubi słuchać wynalazków chociażby z Australii, to tam to wszystko znajdzie. I to znajdzie także na tej płycie 13 utworów. Zaraz wracam. Proszę powalczyć o tę płytę dzisiaj. 71335. Zaczyna się ten album tak. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive. Secrets we have, all that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one. Rewind the scar long before they were done. Can't survive with the secrets we share. If all that we share is a lie, hold the line, let the threat come undone. Słyszałem u Artura w audycji, że on koresponduje z niektórymi artystami takimi mniej znanymi, zwłaszcza z Australii. No i idąc jego śladem napisałem do Laurie Hill, To taka młoda dziewczyna i odpisała mi. Zaraz wracam. Artur Orzech, płyta. A dzisiaj płyty dla pani Agaty do Opoczna i dla pana Kamila do Rzeszowa. Jeszcze jedna wiadomość dla państwa. Jutro w Empiku w warszawskiej Arkadii o godzinie 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Arturem Orzechem. Pewnie będzie można z nim porozmawiać, zdobyć autograf na płycie. Jutro, 10 lutego, Empik, warszawska Arkadia, godzina 18. 17 po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1964, czerwiec. Kilka długich tygodni trwało przygotowanie czwartego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W końcu delegaci przybyli do stolicy. Przez 5 dni sala kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie była wypełniona po brzegi członkami partii. W czasie zjazdu zapadły najważniejsze decyzje i uchwały dotyczące nie tylko przyszłości partii, ale także całego kraju. Czwarty zjazd był tak ważnym wydarzeniem, że na bieżąco śledził je reporter Polskiego Radia. Halo, tu studio radiowe w Pałacu Kultury i Nauki. Odśpiewaniem międzynarodówki w podniosłym nastroju czwarty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończył dziś wieczorem swoje obrady. Wybrano Komitet Centralny i Centralną Komisję Rewizyjną. Przyjęto poprawki do statutu partii. Dziś delegaci przyjęli również uchwałę czwartego zjazdu. Komitet Centralny odbył swe pierwsze konstytucyjne plenarne posiedzenie, na którym członkowie KC dokonali wyboru biura politycznego i sekretariatu. O godzinie 17.30 rozpoczęło się końcowe posiedzenie zjazdu. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR ponownie został Władysław Gomułka. Otrzymał on owację na stojąco, a także zaśpiewano mu 100 lat. Przywódca partyjny wygłosił przemówienie, w którym podsumował pracę zjazdu. Towarzysze delegaci, prace czwartego zjazdu naszej partii dobiegły końca. Przeprowadziliśmy na zjeździe twórczą, owocną dyskusję. W jej wyniku zjazd podjął uchwałę, która nakreśla program działania partii na dziś i na jutro. Jak wiadomo, czerwiec to miesiąc, w którym swoje święto mają dzieci. Z tej okazji 250 młodych obywateli z całej Polski zaproszono do Belwederu. Małych gości przywitał zastępca przewodniczącego Rady Państwa, profesor Stanisław Kulczyński. Witam Was, kochane dzieci, wszystkich, które zgromadziły się tutaj u progu Belwederu, a przez Was witam i pozdrawiam wszystkie dzieci polskie, które reprezentujecie. Zapraszam Was w progi Belwederu. Proszę, wejdźcie w progi naszego domu. Po zwiedzeniu Pałacyku Belwederskiego barwny popis harcerskiego zespołu pieśni i tańca Płoc. Po kolei świeci słonko na calutkim świecie. I dla białych, i dla czarnych, i dla żółtych dzieci. Tymczasem coroczne targi poznańskie osiągnęły półmetek. W porównaniu do zeszłorocznych wyników sprzedaży rok 1964 okazał się lepszy, a przedstawiciele polskiego przemysłu zacierali ręce, bo pojawiło się wiele nowych zamówień. Kiedy w Poznaniu podpisywano nowe kontrakty handlowe, w Lesznie właśnie zakończyły się Mistrzostwa Polski w szybownictwie. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie. W doborowej stawce 36 czołowych pilotów kraju znajdowali się mistrz świata Edward Makula, wicemistrz Jerzy Popiel, było też 8 rekordzistów świata, startowali również piloci węgierscy i niemieccy z NRD. Zwyciężyła młodość. Najlepszym spośród najlepszych został 24-letni reprezentant aeroklubu z Bielska Białej, Franciszek Kępka, przed warszawianinem Andrzejem Kmiotkiem oraz ubiegłorocznym mistrzem Polski Janem Wróblewskim z Bydgoszczy. A tymczasem sąd w Republice Południowej Afryki uznał Nelsona Mandelę za komunistycznego sabotażystę i skazał go na dożywocie. Taki był czerwiec 1964 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 21 minut po godzinie 10. To zróbmy sobie kartkę z kalendarza. 10 lat później, czyli w 1974 roku, 9 lutego, na amerykańskiej liście przebojów na pierwszym był ten utwór. Były takie czasy, kiedy takie utwory były na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Temat miłosny i orkiestra Barry'ego White'a Love Unlimited. To było dokładnie w 1974 roku. Kartka z kalendarza. Dzisiaj dwie piątki ma Holly Johnson. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Holly Johnson zaśpiewał Love Train. A teraz zaproszenia. Tym razem zapraszamy Państwa na spotkanie z profesorem Henrykiem Samsonowiczem. Wybitny historyk, mediewista, będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Tę audycję nagrywamy jutro o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A obok naszego gościa pojawi się też, zagra i zaśpiewa Adam Nowak. Jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć w tym spotkaniu, to prosimy dzwonić już teraz do Sylwii 2 2 i 7 3. Przypomnę, jutro, 10 lutego, godzina 18, nagranie Biura Myśli Znalezionych.

Jutro możemy być szczęśliwi. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Za 25 minut 11 wracamy do kalendarza muzycznego. Dzisiaj są urodziny Carole King. Marcel mówił, że dzisiaj są imieniny Eryka.

Normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach Euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już ten czas. Fajny film. Jeden z filmów, który Trójka poleca swoim słuchaczom w tym tygodniu szczególnie. Od piątku możemy oglądać na naszych ekranach Zjazd absolwentów Anny Odell. O tym szwedzkim dramacie z Marcinem Pieńkowskim ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W pierwszej kolejności mamy traktować Zjazd absolwentów jako sztukę filmową, czy jako rodzaj autoterapii autorki filmu? To bardzo trudne pytanie. Myślę, że prawda leży po środku. Z jednej strony jest to świetny film, takie połączenie fabuły i dokumentu. Z drugiej strony jest to prowokacja, która jest oparta na autentycznych doświadczeniach autorki filmu Anny Odell, szwedzkiej artystki kontrowersyjnej w swoim kraju. Kilka lat temu zasłynęła sfingowaną próbą samobójczą. Teraz wraca filmem Zjazd absolwentów. No i właśnie też to trudna definicja, czy to jest film właśnie fabularny, czy to jest dokument, czy to jest performance, czy to jest właśnie dziwny rodzaj autoterapii. Próba rozliczenia się z przeszłością sprzed 20 lat i z takimi negatywnymi zjawiskami, które ona sama przeżywała w szkole za sprawą swoich rówieśników. Dokładnie. Odell była w szkole średniej niezauważana, spychana na margines. Może niekoniecznie była ofiarą przemocy szkolnej, ale rzeczywiście po latach stara się dotrzeć do źródła. Czemu była w cieniu? Czemu jej rówieśnicy ją odrzucali? Czemu traktowali jak ktoś, kto nie istnieje? I kręci film, który jest taką jej wizją. Co by się stało, gdyby jednak pojawiła się na zjeździe absolwentów, na który nie została zaproszona? Czyli z jednej strony prowokacja, a z drugiej strony chęć rozliczenia się za jakieś negatywne dla niej zjawiska z przeszłości. Dokładnie, bo najciekawsza jest druga część filmu, kiedy Odell ten film pokazuje swoim rówieśnikom, swoim kolegom z klasy. I te reakcje są niezwykłe, od takiego wycofania absolutnego, pozdumienie. Jednak to jest cienka granica, bo my do końca nie wiemy, co w tym filmie jest zainscenizowane, co w tym filmie jest podejrzane, co jest prawdziwe. Ona wykonuje wiele telefonów do swoich kolegów z klasy, zaprasza ich do domu, widzimy reakcję tuż po realizacji filmu, ale czasami czujemy, że coś jest zainscenizowane na potrzeby filmu, więc jest to taka troszeczkę, mam wrażenie, czasami kontrolowana autoterapia. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo ciekawa propozycja dla widza, zresztą doceniona już. Tak, film zwyciężył w konkursie filmy o sztuce, co też jest ważne, taki niezwykły film o sztuce. No rzeczywiście, ja czegoś takiego w kinie wcześniej nie widziałem. Wykorzystywanie kina do rozliczania się z własną traumą, ale w taki sposób bardzo, no, bardzo dosłowny czasami. Myślę, że to jest z jednej strony dobra propozycja dla wszystkich, którzy lubią kino artystyczne, ale też dla tych, którzy lubią psychologię na dużym ekranie. Zgadza się, to czuć, że jest to kino skandynawskie. Czuć, że jest to, zwłaszcza pierwsza część filmu, wyrosła z tradycji dogmy. Czuć tam Winterberga, czuć Lasa von Triera, zwłaszcza Festen, słynny, wielokrotnie nagradzany film, staje przed naszymi oczami, kiedy oglądamy pierwszą część tego filmu. Ale rzeczywiście jest to zupełnie pozycja nowa, świeża, nietypowa i myślę, że wzbudzi ciekawe reakcje publiczności. Już bardzo dużo mówiło się o tym filmie podczas festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Z Marcinem Pieńkowskim o filmie Zjazd absolwentów Anny Odell rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10:11. It takes a lot to know a man.